باب ما جاء في سور الحرة. بلی کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ معارف السنن نے لکھا ہے کہ اس میں تین مذاہب. امام اوزائی اور داؤد ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا نجس العین ہے، نجس جیسے کتے کا جھوٹا نجس العین. امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سور الحرا پاک ہے اور بغیر کراہت کے پاک ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سور الحرا پاک ہے لیکن مع کراہت کے، مع کراہت. لیکن تہاوی نے کہا کہ امام صاحب کی یہ مذہب اس وقت ہے جب معلوم ہو کہ اس نے چوہا نہیں کھایا، اور اگر چوہا اس نے کھایا ہو اور منہ کو چوہے کا خون لگا ہوا ہے تو وہاں امام صاحب کا مذہب وہی ہے جو امام اوزائی کا اور داؤد ظاہری کا ہے، پھر اس کا جھوٹا نہ پاک. تو تین مذاہب ہو گئے، امام ظہری، امام اوزائی اور داؤد ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ سور الحرا نجس العین ہے جیسے کتے کا سور نجس العین. دوسرا مذہب ائم سلاس، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے. وہ حضرات فرماتے ہیں کہ سور الحرا پاک ہے اور بلا کراہت پاک ہے، بلا کراہت پاک ہے. تیسرا مذہب امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سور الحرا پاک ہے، طاہر ہے، لیکن مع کراہت کے. تہاوی نے امام صاحب کے قول میں یہ ترمیم کی ہے کہ امام صاحب کا یہ مذہب کہ سور الحرا طاہر ہے مع کراہت کی، یہ اس وقت کہ ہمیں یقین ہو کہ اس نے چوہا نہیں کھایا، اور اگر اس نے چوہا کھایا تھا اور چوہے کا خون بلی کے منہ کے ساتھ لگا ہوا تھا تو پھر امام صاحب کا مذہب وہی ہے جو اوزائی و داؤد ظاہری کا ہے، اس وقت اس کا سور جو ہے وہ ناپاک ہوگا. ٹھیک، امام ترمذی چونکہ شافعی المذہب ہے اس لیے یہ وہ روایت نقل کرتا ہے جو طہارتی سور حرا کے اوپر دال ہے کہ سور حرا ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے. حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری قال حدثنا مان قال حدثنا مالک بن انس عن اسحاق ابن عبد اللہ ابن ابی طلحہ عن حمیدت ابنت عبید ابن رفاعہ عن کبشت ابنت کعب ابن مالک وکانت. یہ کبشہ جو ہے وہ تھی عند ابن ابی قتادہ، ابو قتادہ کی نکاح میں. وہ فرماتی ہے کہ میرا خاون ابو قتادہ دخل علیہا میرے گھر میں آئے، قالت فسکبت له وضوءا، میں نے اپنے خاون کے لیے پانی رکھا. قالت فجاءت حرۃ، تو بلی آئی، تشرب، اس نے اس سے پانی پیا. فاسغا، تو میرے خاون ابو قتادہ نے جھکایا لہا بلی کے سامنے الینا برتن تاکہ یہ پیٹ بھر کر پانی پی لے، حتی شربت، حتی کہ اس نے پانی پی لیا. کبشہ جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے وہ فرماتی ہے فرآنی، میرے خاون نے مجھے دیکھا، انظر الی، کہ میں تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے بیوی کو برتن جھکا کر پانی کیوں پلائے، تو نہ پاک ہے. فقال، میرے خاون نے کہا اتعجبین یا ابنت اخی، اے میری چچا بھائی کی بیٹی، آپ تعجب کرتی ہیں؟ فقلت نعم، میں نے کہا. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا انہا لیست بنجاس، کہ بلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم او التوافات، یہ تم پر بار بار آتی جاتی ہے، یا فرمایا التوافات، یہ بار بار آتی جاتی ہے، تو اگر یہ نجس ہو تو اس میں حرج ہے، اس حرج کی وجہ سے اس کی نجاست مرتفع ہو گئی اور یہ پاک ہے. یہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، وفی الباب او اسی باب میں عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے، عائشہ صدیقہ نماز میں کھڑی نماز پڑھ رہی تھی اشراق کی، اتنے میں ایک پڑوسن عورت نے لونڈی کے ہاتھ حلوہ بھیجا، تو اس لونڈی نے کہا کہ عائشہ صدیقہ نماز پڑھتی ہے، تو حلوہ کا برتن سامنے رکھا تو بلی آئی اور اسے کھانے لگ گئی۔ جب عائشہ صدیقہ فارغ ہو گئی، جہاں سے بلی کھا چکی تھی وہاں سے لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھا، تو عائشہ صدیقہ کے اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ سور الحیرہ جو ہے وہ پاک ہے۔ وہ ابی حریرہ، اور اسی باب میں ابو حریرہ سے ہے، ابو حریرہ نے تو اس کو پال رکھی تھی، اس لیے اس کا نام تو عبداللہ تھا، اور زمانے جاہلیت میں نام عبد شمس تھا، اسلام میں اس کا نام عبداللہ تھا۔ ابو حریرہ اس لیے ہوا کہ اس نے چادر لپیٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے یہ شرمائے، تو حضور نے وہ چادر خود اٹھا دی تو گود میں بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے، کبشہ کی روایت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ کی روایت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ بلی پاک ہے۔ لیکن پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رضائی میں ساتھ لیٹ رہے ہیں۔ مولوی کے پاس کسی نے آدمی پکڑا، کہتے یہ بلی کے ساتھ پکڑا گیا ہے، بلی کے ساتھ پکڑا، اس کو سزا سناؤ۔ مولوی نے کہا یہ چھوڑ دو، یہ بتاؤ کیسی پکڑی تھی، بلی گئے اس کا بنے کہ میں بھی پکڑ۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ قول اکثر علماء کا من اصحاب النبی علیہ السلام و تابعین، یہ صحابہ کا قول ہے، و من بعدہم مثل الشافعی و احمد با اسحاق، امام مالک بھی اس مسئلہ میں ساتھ ہے۔ لم یرونی نیدے کبھی سور الحرہ باسن، سور الحرہ میں گناہ، و ھذا احسن شہین، یہ روایت کبشہ کی، یہ احسن ہے روایت سے اس باب میں۔ وقد جود مالک، امام مالک نے موتا میں اس حدیث کی تجوید کی کہ یہ بہت صحیح اور کڑی حدیث ہے۔ اچھا، اور امام مالک نے اس کو نقل کیا، عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ، ولم یأتی بہ احد اتم من مالک، اور امام مالک نے سے بڑھ کر یہ حدیث پورے الفاظ کے ساتھ کسی نے نقل کی۔ امام حنیفہ رحم اللہ اس روایت کا جواب دیتا ہے کہ انہا لیست بنجس، وہ کہتے ہیں کہ عدم نجاست کی دلیل کیا ہے، من التوافین، یا فرمایا من التوافات، تو یہ علت تو کتے میں بھی، تو پھر چاہیے کہ وہ بھی نجس نہ ہو، اور وہ توافین ہونے کے باوجود نجس ہے، تو بلی بھی توافین ہونے کے باوجود جو ہے وہ کیا ہے، وہ نجس ہے۔ ٹھیک، دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، یہ روایت منسوخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سور الکلب کے بارے میں، حضور نے فرمایا انہ نجس، تو حضور سے پوچھا گیا سور حرہ کے بارے میں، مسلم میں آپ کو روایت آئے گی، حضور نے فرمایا السنور سبع، کہ بلی جو ہے وہ درندہ ہے، اور درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے، تو بلی کا جھوٹا جو ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سور القلب فقال انہ نجس، وسئل عن سور الحرہ فقال السنور سبع، کہ بلی جو ہے وہ درندہ ہے، اور تمام درندگان کا جھوٹا ناپاک ہے، تو اس کا جھوٹا جو ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ تو پھر امام صاحب کو چاہیے کہ اس کو نجس ٹھہراتے، حالانکہ وہ کہتے پاک ہے مع کراہت، تو وہ کہتے چونکہ روایات متعارض ہے، اس روایت سے پاکی معلوم ہوتی ہے تو ہم نے پاک ثابت کیا، اس سے منع ثابت ہوا تو ہم نے مکروہ سمجھا، تاکہ دونوں روایتین میں تطبیق آ جائے۔ باب المسائل الخفین، علیک عظیم المنوت نشتکم، یا اللہ یا اللہ، مراد بیدوں کو بھی خوف بھی خوف